अच्छा बनाया हुआ पता नहीं अंत उदात अंत में तो नहीं उदात्त में विसर्ग अंततालोपद है संचाय व प्रतिकृति ये तृण में ही बनाते मनुष्य खेत में जमीन लघु कम दिया था ना हाँ पुत्र ये खेत में जम करने के मनुष्य ऐसे बना देते हैं पशु जानवर को लगे कोई आदमी खड़ा है ये पराल घास पास वराल से बना करके उसके जैसे आदमी है यहाँ तो चंचा मनुष्य है यहाँ प्रतिकृति नहीं चंचा ही वो निष्ठा च द्वजनात् निष्ठा च द्व्यच अनाथ आग छोड़ करके निष्ठांत से द्व्यच संज्ञायाम आदिरुदातु न तो आकार द्व्यच वाला हो निष्ठांत हो संज्ञा में आदि तो दत्त हो दादा से निष्ठा करने से दत्त बन जाएगा दा से निष्ठा करने से दत्त दात होना चाहिए उपसर्ग कहाँ है हैं दो दत्त को हाँ दो दत्त को दत्त आदेश होता है दत्त से दत्त बन जाएगा दत्त होने से यहाँ निष्ठांत है द्व्यच है आ नहीं तो अंत उदात आदि उदात हो गया आदि उदात हो जाए तो दत्त में अ त में अ क्या होगा अनुदात आगे उदाता अनुदात सरित चिन्ह है सरित मना द्व्यच किम चिंतित हो चित्त स्मृति आम चुरादि में चित्ती तो नुम चिंत नीचे होकर के आगे निष्ठा और ईट होने पर निष्ठायाम सेठी निष्ठायाम सेठी क्या करेगा विकल्प से ईट करेगा अभी जैसे नया फिर लघुगम से दोबारा पाठ शुरू करना चाहिए हैं कित कर गया नहीं हैं निष्ठायन सेठी नीचे लोप करता है ने रणिटी निष्ठायन सेठी नीचे का लोप हो जाएगा तो चिंतित बन जाएगा चिंतित में यहाँ क्या है निष्ठांत है आ नहीं किंतु ये सूत्र नहीं लगा आदि उदात नहीं हुआ तो क्या होगा निष्ठा त प्रत्यय है प्रत्यय सरित होता है उदात होता है चिंतित दोनों अनुदात है अनाथ क्रिंग त्रात क्या धातु है त्रेंग रक्षण है त्रेंग त्रेई को आ करने के सूत्र निष्ठा प्रत्यय होगा निष्ठांत है द्व्यच है द्व्यच है तो भी यहाँ आदि उदात नहीं हुआ क्यों है आ है आकार छोड़ के तो क्या स्वर होगा अभी चिंतित में तो क्या हुआ था निष्ठा उदात ये भी उदात होगा तो उदात हो जाए तो आदि अनुदात हो जाएगा संज्ञा मितानुवृत नेह ये संज्ञा है चिंतित त्रात दत्त इत्यादि कृतम हृतम निष्ठांत है द्व्यच है आ नहीं तो भी आदि उदात नहीं हुआ तो क्या होगा अंत उदात प्रत्यय प्रत्यय जो होता है आदि उदात होता है प्रत्यय शरण आदि उदात प्रत्यय परस्य आदि उदात तृतीय अध्याय प्रथम पाद जब शुरू होता है क्या सूत्र आता है प्रत्यय परस्य आदि उदात इस सूत्र है मालूम है अष्टाध्याय में प्रत्यय अध्याय कौन किसको कहते मालूम है प्रत्यय अध्याय पहला सूत्र क्या है तृतीय अध्याय में आगे आगे हाँ वह आद्युदात से तृतीय सूत्र है जो प्रत्यय होता है सो आद्युदात होते हैं अन्य अनुदात सुपित होगा सुपित अनुदात हो जाए तो यह आद्युदात हो गया कौन हो प्रत्यय तो हो जाएगा उदात तो बाकी अनुदात ह्री क्री शुष्क दृष्टौ शुष्क प्रत्यय निष्ठांत है क्या? धृष्ट प्रत्यय शब्द शुष्क धृष्ट शब्द भी निष्ठांत है ना? नहीं तो पुस्तक क्यों ढूंढते हो? सूत्र में शुष्क धृष्ट है ना, निष्ठांत है तो क्या प्राप्त था? निष्ठा से व्यजनात् प्राप्त था, क्या होना चाहिए? अध्यात्म ये क्या करेगा? अद्वैतार्थ करेगी, अद्वैतार्थ करेगी, असंज्ञार्थम इदम, ये संज्ञार्थ क्या अनुवृत्ति थी लिख दिया असंज्ञार्थम। हाँ तो शुष्क शब्द में कौन होगा उदात्त, कौन होगा अनुदात्त? हैं कह में सु हो जाएगा उदात्त, ध्रीय हो जाएगा उदात्त, आगे स्वरित हो जाएगा। अच्छा अतसम न शुष्कम, शुष्कम दे दिया है, शुष्क काष्ठ शुष्क में सु उदात्त क हो गया स्वरित, अनुदात्त पद में कवर्जम, आगे क्या चल गया? शुष्क में निष्ठा प्रत्यय हुआ था, बोलो निष्ठा क होता है क्या? शुष्क में क प्रत्यय कैसे हो गया? हाँ शुष्क क क्या करता है? शुष्क के आगे तो क प्रत्यय होता है, लसक को तथा शुद्ध की संज्ञा होनी चाहिए, क्या होता है? निष्ठा के तकार को ककार करता है। आशित कर्ता, कर्तृवाच्य आशित शब्द, आशित शब्द आदिदात होगा, आशित शब्द है दो प्रकार, आंग पूर्वक असधातु से कर्तरिक्त कर दिया निपात्य थे आशित, और कोई दूसरे कहते हैं असधातु से नीच करके अनुकर्ता करे बताया, नहीं तो सीधा आंग पूर्वक असधातु से कर्तरिक्त कर दिया आशित, तो आशित में क्या होगा? आद्युदात, आद्युदात हो जाएगा, कृष्ण निफाल आशितम, आद्युदात सी हो गया अनुदात और स्वरित हो गया। रिक्त विभाषा, रिक्त शब्द में आद्युदात विकल्प से, रिक्त में आद्युदात तो क्या हो जाएगा? अनुदात होकर के स्वरित हो गया। संज्ञा तो निष्ठा तो द्वेदनाच नित्यम आद्युदातम, यदि विकल्प करता रिक्त शब्द जो संज्ञा हो, संज्ञा हो तो क्या होगा? विकल्प होगा, नित्य हो जाएगा, संज्ञा नहीं है तो विकल्प ही, आदि उदात नहीं तो अंतोदात दोनों बनेगा। पूर्व ही प्रतिषेधन नित्यम आदिदातत्व पूर्व ही प्रतिषेधन संज्ञा के लिए। जुष्टार्पिते च छंदसी, आदि उदाते वा जुष्ट और अर्पित भी निष्ठांत है, तो अर्पित में द्वेष नहीं है तो विकल्प से आदि उदात होगा, नहीं तो प्रत्यक्षण अंतोदात हो जाएगा। नित्यम मंत्री, मंत्र में नित्य होगा, ये जो नित्य मंत्र कहते ये तो सूत्रम सक्यम अकर तुम, इसके बिना भी चल जाएगा, विभाषा हो तो क्या आपत्ति, विकल्प दो रूप बनने की आवश्यक है, वेद में जहाँ जिसे मिलता है इसे दिया कहीं, एकदम सूत्रम सक्यम अकर तुम दे, टीका में नहीं दिया, जुष्ट अर्पित तेत जिस, हाँ शेखर में दिया है रित पक्षी प्रतिशत, ये सूत्र के बिना काम चले ऐसे कुछ लिखा है ठीक है मैं नहीं, वो मूल में तो स्पष्ट हो जाता है कि नित्य संदर्शी जो कहा है विभाषा हो तो क्या पति, विभाषा से हम एक साथ दो दो रूप देख लिखना चाहिए क्या वेद में? कहीं भी विभाषा जो हो एक साथ दोनों दोनों प्रयोग होता है क्या? तो नित्य से पक्षी में हो गया तो नित्य जुष्टो जुष्ट आद्युदात दमुना आद्युदात मुसरित हो गया, षडर आहुर अर्पितम इत्यादि पूर्वेण व सिद्धे, पूर्वेण कैन सूत्रेण जुष्ट अर्पित वही अर्पित शब्द है ना, जुष्ट शब्द अर्पित शब्द के लिए ही हे, तो जुष्टार्पित छंदसी से सिद्ध नहीं, जुष्टार्पित छंदसी से सिद्ध है, सिद्ध से यहाँ नित्य नहीं कौन से कोई आपत्ति नहीं, जूसी प्रीति सेवन इत्यथा स्वीदित निष्ठामिति इट निषेध किया। निष्ठा अर्पित, अर्पित कैसे माने धातु क्या है, रीध है, पू का आगम हो गया, निजंत करके अर्थ ही वृक्ष जाता हम पूर्ण अर्पित। अच्छा आगे यही मूल में दिया, छंदसी पाठस्य व्यवस्थिततया विपरीतापादनायुगात, यही मूल में दे दिया। छंद में कोई एक पाठ दिया, जैसे पाठ दिया ऐसे मानना पड़ेगा। वहाँ कोई कहेगा कि हाँ उसको इसके बिना हो, जैसे लोप साकल्य यकार का लोप विकल्प होता है, कहीं भी लोक में यकार लोप किया गया कहीं नहीं किया गया, जहाँ नहीं किया गया वहाँ होना चाहिए, कोई जरूरी है क्या विकल्प में, वेद में इस प्रकार विपरीत आपादन नहीं कर सकते, इसलिए ये कोई जरूरत नित्य मंत्री। अर्पिता षष्ठी न चला चला सह, यह अर्पिता में अंतोदात दिखता है, अर्पिता क्या होना चाहिए आद्योदात होना चाहिए, किंतु वेद में क्या ही अंतोदात भी है, तो नित्य का नित्य उदात कहाँ हुआ, नित्य आद्योदात नहीं हुआ, ऐसे दिखता है। इतः अंतोदात दर्शनाच यस्मदस्मदोरंगसी, अंगसी में सटे आद्युदात हो जाता है, तब तब ये आद्युदात हो गया, बहुत सड़ित हो गया, तब अनु मम मम में भी आद्युदात हो गया। गई च गे पर तिंगे का सप्तंत गई, तोभ्यम हिन्वान तोभ्यम आद्युदात हो गया, अंत सड़ित हो गया, मह्यम मह्यम ये मह्यम आद्युदात, ये नीचे से अनुदात रखा है, आगे है वाह है ना उदात, नुदात सरित गालवाना उदात पर कौन से अनुदात सरित नहीं हुआ, पवताम हो गया बात। यतो नाव यत प्रत्यांत का द्यच आदिउदात नाव बिना, नव शब्द का नाव की छोड़ करके हो जाएगा आदिउदात। युंजन त्यस्य काम्या, काम्या है यत प्रत्यंत कमरणिंगंता कमरणी काम्य बन जाएगा, फिर अचुयत काम्य निरंटिलोप हो जाए काम्या, तो यहाँ यत प्रत्यंत होने से आद्युदात हुआ, आद्युदात होने से अंत सरित हो गया। अनाभ किम नवतिम नाभ्यानाम, नवतार्यम नाभ्य बनता है, नाभ्य का नाभ्याम बना दिया, नाभ्याना में नाभ्य शब्द यहाँ यत प्रत्यंत होने पर भी अंतोदात नहीं हुआ, आद्युदात करता है, आद्युदात आद्युदात नहीं हुआ, हाँ आद्युदात नहीं आद्य अनुदात हो गया। ईड ऐसा अनुदात करने के लिए तित सर अंत अंतस्वरित हुआ, तित सर क्या क्या सूत्र है, तित सरितम सूत्र है, तो नाभ्यान में व्या सरित होगा। ईडवंद वृषंस दुहाण्यत, ये ण्यत प्रत्यांत हो यम न्यदंता आदिर्दात, तीत सरित में अंत सरित प्राप्त होता आदिर्दात हो जाएगा। ईड से यत करो, यत किस सूत्र से होगा, ण्यत ण्यत रिहलो ण्यत ईड्य है सूत्य, तो हो जाएगा आदिउदात, तब अनुदात रखा आगे क्योंकि आगे उदात है नूतन ही। आजुहान ईड्यो वंद्यश्च, फिर ईड्यो आया, ईड्यो ही आदिउदात हो गया, और वंद्य भी वंद है, वंद्य में आदिउदात स्वरित हो गया। आगे ईड वंद ब्री व्री संस, आगे क्या है वार्यम, वीरी का नियत होगा, वीरी हलंत नहीं ना है, हाँ तो वाह कहाँ से आ गया, वृद्धि कैसे वृद्धि रचि या अचुणिति, इसे अचुणिति कहते सीधा, हाँ वार्यम ये हो गया आद्युदात उत्सरित हो गया। उत्थ इंद्रा संशयम, संशय संशयम आद्युदात से अस्वरित हो गया। विभाषा वेण विंधानयो, वेणु और इंधान, वेणु विंधानयो विभाषा वेणु और इंधान आदि उदातो वा इंधानो अग्निम क्या पाठ है इंधानो है हाँ इंधानो अग्नि इंधान आदि उदातो हो गया विकल्प से तो धास्वरित हो गया अन्य पक्षी बन गया वेणु में भी ऐसा है त्याग राग हास कुह स्वठ क्रथा नाम तो ये सब आदि उदात हो जाएगा वह विकल्प से आद्यास्त्रयो घयंता त्याग राग हास घय है और घय प्रत्यवन से क्या स्वर प्राप्त होगा इत्यादि आदि उदात और त्यागे त्रय पचाद अजंता तीन कुह स्वठ क्रथ अजंत है चित चित सूत्र से क्या प्राप्त है देखो चित्त अंत दे दिया चित्वाद अंतोदात प्राप्त है नीचे है। अच्छा अभी ये तो उदाहरण नहीं दिया है तो सब का सब क्या हो जाएगा सब आदि उदात हो जाएगा त्याग राग हास ये सब आदि उदात हो जाएगा। इंधान शब्द से चान शान चौथे अंतोदात प्राप्त था। आगे मतो पूर्वमास संज्ञाया स्त्रियाम मतो पूर्वम आत आकार संज्ञा स्त्रिया में उदात हो जाएगा। मतो पूर्वम आकार उदात स्त्री नामनी संज्ञा स्त्रियाम संज्ञायाम संज्ञा तो स्त्री का नाम हो तो उदुम्बरावती मतु है उदुम्बरा से मतु हो गया मतु के पूर्व आ है उदुम्बरा आ क्या होगा उदात उदात अनुदात पदम एक वर्जम सवर्णदात हो गया फिर वह में हो जाएगा स्वरित बाकी सब अनुदात है। शरावती शरावती शर से मत हुआ शरावती में कौन उदात होगा आ उदात होगा सवर्णदात पदम एक वर्जम फिर वकार स्वरित हो जाएगा। अंतोवत्या अवति अवति का अंत उदात हो जाएगा। अवति शब्द से अंत उदात वेत्रवती अंत उदात हो गया अंत उदात होगा तो पहले सब तीन अनुदात हो जाएगा अनुदातम पदमे के वर्जन गीप पीत्वाद अनुदातत्व प्राप्तम वेत्रवती में गीपे मत्तु पहने के बाद उगित से गीप होता है पीते हैं गीपे गीत से अनुदात प्राप्त किससे सुपी तो किंतु हाँ वह हो गया उदात हो गया गीप या अवत्या अंत उदात वित्रवती ऐसे वित्रवती में अंत उदात कौन ती उदात अंत अवत्या अवती के अंत उदात मतलब उदात कौन होगा ती वित्रवती में ती उदात प्राप्त था अनुदात ईवत्या युवत्या ईवती अंत से प्रागवत ईवती अंत प्रागवत उदात हो जाएगा। अहिवती मुनिवती क्या होगा अंत उदात अनुदात उदात बाकी सब अनुदात हो जाएगा। अतः फिट सूत्राणी फिट सूत्र के प्रणेता कौन है आगे देखो फिट सूत्र समाप्त होने पर वहाँ साकट यहाँ शांतनवाचार्य ये सुनादि सूत्र के क्या है साकटायण ये शांतनवाचार्य प्रणीत सु फिट सूत्र फिसो अंत उदात फिस होता है प्रातिवेदिक फिड़ती पूर्वाचार्य प्रसिद्ध संज्ञा फिस को फिट प्रथमांत क्या मानेगा फिड फिट फिड ट फिड़ती रेखा फिड़ती फिड़ती फिस अंत फिस प्रातिवेदिक प्रातिवेदिक अंत उदात होता है प्रातिवेदिकम पिट तस्य अंत उदात स्यात् ये सामान्य सूत्र कोई भी प्रातिवेदिक अंत उच्च अंत उदात हो जाएगा। पाटला पालंकांबा सागरार्थानाम हाँ ये तदंताना ये तदर्थानाम अंत उदात पाटल पालंक अंबा सागर अर्थक जितने शब्द है अंत उदात हो जाएगा। पाटला फलेरुहा सुरूपा पाकला इति पर्याय ये पर्यावचक कोई वृक्ष का नाम है ये सब होने से क्या होगा अंत उदात, यहाँ प्राप्त था लगा बनते द्वयोश्च गुरु, एक तो वहाँ था लौक डौक द्वयोर, तो यहाँ एक स्वर है इसका, इसकी संख्या है लघावंते 42 सूत्र है, द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् क्या क्या है सूत्र लघ, अंत में एक और दो हो तो बहु अच है तो गुरु हो जाएगा उदात, तो पाटला पालंक में पाटल पाटल नहीं लघावंती प्राप्ते पहले रुहा सुरूपा पाकते पर लघावंते द्वेश बहुश अंत में लघु होने से प्राप्त होता है। हाँ ये सो टाप हुआ बाद में, पहले अंत लघु है और टाप होने के पहले उनसे पहले प्राप्त होता है। ये अपालंक व्याधिघात आरेवत आरागवत है पर्याय, अपालंक है, अपालंक ये भी वृक्ष का नाम है। ये सब क्या है वो भी यहाँ व्यधिघात आरेवत सब दीर्घ उदात घा रे, ये जो गुरु आ ये सब प्राप्त था लगावंत से। अम्बार्थ के लिए माता, माता में प्रातिवेदिक क्या है मातृ ऋकारांत उनर्वन्नता, ये 32 सूत्र देखो फिट सूत्र 32 में आया गया उनवंता उन वरुण है, उन आगे री आगे वन, उन री वन उन के आगे री गुण हो गया अनर, उनर्वन उनर्वन सूत्र में री है, उनर्वन में री है क्या, उनर्वन सूत्र में री है या नहीं, कौन सा कहाँ है उन के आगे री के गुण होकर के लिखा है, उन री आगे वन उनर्वन, तो इससे प्राप्त था री रिहन से आद्युता तो प्राप्त था। अभी क्या होगा माता शब्द अंत उदात है, सागर समुद्र ये क्या होगा अंत उदात हो जाएगा, तो पूर्व दोनों अनुदात हो जाएगा। पांडर वो तो ताल साल पर निकुट ऐसा नाम कुछ है, पाटल तो धान भी है किंतु कुछ पाटल, ये पाटल का पर्यायवाचक देखो पाटल फले रूह स्वरूप पाकला ये पर्यायवाचक, तो इसमें से जो आपको सुनेरा नहीं दो पाटल फले रूह स्वरूप पाकला पाटल इत्यादि औषधि विशेष से वाचक दे दिया है। गेहार्थानाम स्त्रियाम, गृहवाचक स्त्रीलिंग नहीं हो तो अंत उदात गेहम न विशेष इति प्राप्ति, न विशेष 26 है न विषय आया नहीं आया था 26 में आएगा, न विशेष अनिसंतस्य नप नपुंसक को नप का न विशेष नपुंसक के लिए न विशेष ये प्राप्त है अनुदात आद्युदात प्राप्त था, अब अंतोदात हो जाएगा गेहम अंतोदात है। स्त्रियांकिम शाला स्त्रीलिंग से आद्युदात हो जाएगा आद्युदात हो यह परिदासाद ज्ञापकम, यहाँ शाला में अस्त्रियाम निषेध किया, गृहवाचकों से क्या प्राप्त था, क्या प्राप्त था अंतोदात प्राप्त था गेहार्थानाम अस्त्रियाम, अस्त्रियाम कौन सी क्या स्त्रीलिंग में हो तो अंतोदात नहीं होगा, अंतोदात नहीं होगा तो क्या होगा आद्युदात हो जाएगा, आद्युदात करने के लिए क्या यह परिदासाद ज्ञापक हम ये जो निषेध किया गया अस्त्रियाम ये ज्ञापक हो गया, निषेध नहीं करते तो अंतोदात हो जाता, तो निषेध करने से अंतोदात नहीं होगा तो आद्युदात हो जाएगा अंत अनुदात हो जाएगा, अनुदात होकर स्वरित हो जाएगा। गुदस्य च गुद शब्द का अंतोदात हो जाएगा सात, न तो स्त्रियाम गुदम अंतोदात ही, अस्त्रियाम किम आंत्रे व्यस्ते गुदाभ्य गुदा स्त्रीलिंग शब्द से यहाँ अंतोदात नहीं हुआ आद्युदात हुआ दासवरित हो गया। स्वांगसिटा मदंता नामी तंतरंगम आद्युदातत्वम गुदा से आद्युदात कैसे होगा एक सूत्र अभी आने वाले है स्वांगसिटा मदंता नाम स्वांग और सिट है अव्यय उसका नंबर स्वांगसिटा 29 है स्वांगसिटा मदंता नामे सिट साथ सर्वनाम है हाँ सर्वनाम है ये सब इसमें आद्युदात है ततस्टाप गुद पहले आद्युदात हुआ उसका टाप हुआ ये क्या आदि टाप होने के पहले स्त्री प्रत्यय होने के पहले ये स्वर पहले गुद सद फिर टाप अनुदात सिपित हो तो अनुदात है टाप स्वरित हो जाएगा ध्य पूर्व से स्त्री विशेष ध पूर्वक या पूर्वक ध या दोनों स्त्री विषय धकार यकार पूर्व यो अंत्योच सौदात धकार यकार पूर्वक अर्थात धकार के बाद जो अंत्य अच है अंतर्धा धकार पूर्वक अच है कौन सा अच है आया अंत में आ जो अंत्य अच आ है सौदात हो गया अंतर अनुदात हो जाएगा स्त्री विषय वर्णा नाम नाम इति प्राप्ति ये 43 में आएगा फिट सूत्र स्त्री विषय वर्णा नाम इति से प्राप्त था क्या प्राप्त था 43 सूत्र देखो नीचे है आदि उदात प्राप्त था अंत्य से उदात हो गया तो छाया माया जाया यह अंत में है यह पूर्वक यह पूर्व अंत में क्या सब क्या हो गया यहाँ में आ उदात हो जाएगा किसे यह पुरुष त्रिविश यांतस्य अंत्यस्य पूर्वम इति आद्युदात प्राप्ति ये 62 सूत्र निकालो फिट यांतस्य अंत्यात पूर्वम यकार अंत है तो अंत्य के पूर्व अंत्य के पूर्व उदात होना चाहिए किंतु उसके बाद करके अंत उदात हो गया यांतस्य अंत्यात पूर्वम इति आदि उदात प्राप्ति अंत्यात पूर्व कहें तो दो ही अच्छे तो अंत्यात पूर्व आदि उदात प्राप्त था किंतु अंत उदात हो गया स्त्री इति किम बाह्यम बाह्य मतलब यहाँ यूर्व यह के आगे है अ है यह पूर्व का होने पर भी उसको उदात नहीं हुआ क्यों नहीं आया स्त्री लिया नहीं तो क्या होगा यन तत्वाद आद्युदातम बह धातु से यह हो गया यय कैसे हुआ बाह्य बहिर्भव बहिष्ठी लोप बाह्य बनता है यय होता है हाँ यय होता है हाँ यय से तो ये यहाँ से आद्युदात होता है इत्यादि नित्यम विषय ग्रहण किम इभ्या क्षत्रिया विषय ग्रहण क्या जो स्त्रीलिंग नित्य होता है इभ्य क्षत्रिय पुलिंग भी होता है स्त्री विषय नहीं स्त्रीलिंग में तो है स्त्री विषय में तो नित्य स्त्रीलिंग हो इसलिए इभ्या क्षत्रिया में स्त्रीलिंग होने पर भी अंत उदात नहीं हुआ आदि उदात हो गया यतो नाभ इति आदि उदात इभ्य शब्द यत प्रत्यंत होने से आदि शब्द उदात अंतस्वरित हो गया और क्षत्रिय शब्द तो यांतस्य अंत्यात्पुरम इति मध्युदात आगे सो तो आएगा जो यांतस्य अंत्यात्पुरम अंत्यात्पुर कौन मन है क्षत्रिय में त्रितीय उदात हो जाएगा तो और बाकी कौन सर होगा अनुदात पदमेक वर्जम आगे या स्वरित हो जाएगा चिन्ह है चिन्ह इभ्यामि चिन्ह न है क्या इभ्यामि है शायद नहीं नहीं है इभ्या में भ्याम स्वरित क्षत्रिया में भी या स्वरित क्ष अनुदात खान्तस्यास्मादे ख अंत में हो तो अस्माद खान्तस्य ख अंत में हो तो अस्मादि में शब्द गणित नखम उखा सुखम दुखम आदि ख अंत है तो अंत उदाते न अनुदात हो गया उखा में भी इस प्रकार सुख में भी ऐसा सु अनुदाते न ऊ सु ये सु अनुदात अंत उदात ये दुखम इस प्रकार अंत उदात नखस्य सांगसिताम अदंतानाम इति आद्युदात प्राप्त था। नखस्वत आद्युदात है अंतोदात है अंतोदात हुआ। उखा नाम भांड विशेष उखाया तस्य कृत्रिमत्वात् खै वर्णम कृत्रिम आख्या चेद एक सूत्र आएगा 31 है। खै वर्णम कृत्रिम आख्या चेद इतु वर्ण से उदात प्राप्त था। उखा में उदात प्राप्त था किंतु खा उदात हो गया वर्ण उदात हो जाएगा। सुख दुख और न विशेष्य न विशेष्य नप क्या है नपुंसक नपुंसवन से वहाँ 26 त्रव्याय था। क्या प्राप्त था सुख दुख में आदि उदात प्राप्त था। 26 सूत्र देखो न विशेष्य आदि उदात यहाँ अंत उदात हुआ सुख दुख। सुख दुख में क्या है आदि उदात है अंत उदात है। दुख में उदात कौन है ख में अउदात है अदु अनुदात आगे वर्ण से उदात है। अस्मादे किम शिखा खांत हे अस्मादि गण पठित नहीं मुखम अच्छा मुख पहले नहीं है मुखम ये अस्मादि में नहीं उनसे आद्युदात हो गया। मुख शब्द तो मुख से सांग सीटा मदंता नहीं थी अथवा न विशेषेति वा आद्युदात तो मुख शब्द आद्युदात खसरित है। शिखा शब्द शिखा हेतु सिंगो खो निध्रस्व चेतु उनादिशु शिखा शब्द कैसे बना सिंह स्वप्न धातु से ख प्रत्यय हुआ और नीति ही असिंग के ह्रस्व हो गया तो क्या प्रत्यांत हुआ शिखा ख प्रत्यांत ख नीति है नित्य उन से क्या होगा इनित्यादि नित्यम आद्युदात उनादिशु नित्य उत्तर अंतरंगत्वात् शिखा में टाप होने के पहले अंतरंग है पहले आद्युदात हो जाएगा क्योंकि शिखा शब्द जब बनेगा सिंह खो निध्रस्व जिससे ख आने का सीख ह्रस्व होगा उसी सूत्र से ही हो जाएगा आद्युदात हो जाएगा। नित्या ही नित्यादि ने तो उदात हो जाएगी उसी सूत्र से तो नहीं है नित होने के कारण आद्युदात हो जाएगा उसके आगे टाप आएगा फिर शिखा अनुदात सरित हो जाएगा। शिखा प्राग एव स्वांग अच्छा शिखा शब्द स्वांग सीटा मदंता ना यदि पहले हो जाएगा आद्युदात। हिष्ठवत्सर तिशतांतानाम हिष्ठ वत्सर ति सत थ इतना अंत्य हो तो ऐसा अंत उदात स्यात। क्या क्या है हिष्ठ वत्सर ति सत थ कितने तृतीय क्या है ती पहला हिष्ठ हाँ ऐसा अंत उदात अतिशयन बहुल बहु प्रिय स्थिर स्पीर बहुल गुरुवृत्त वहीं आदेश हो जाता है इष्टन प्रति होता है बहिष्ठ बन गया। बहिष्ठ इष्ट प्रति आंदोलन से क्या होगा अंत उदात ठ उदात हो जाएगा ठमेव नित्वाद आदिदातत्व प्राप्ति इष्टन नित्य है इन इत्यादि नित्य आदिदात प्राप्त था। वहिष्ठेर अश्वेय सुवृता अर्थेन वहिष्ठ में भी अंत उदात अंत उदात सही यद वहिष्ठम नाति विदे इत्यादि नहीं वहिष्ठे अश्वेयी यद वहिष्ठम नाति विदे इत्यादि व्यत्ययात आदि उदात है। वहिष्ठे में आदि उदात है ही स्वरित हो गया यद वहिष्ठ में भी व में अउदात है ही स्वरित हो गया व्यत्ययात आदि उदात हुआ ऐसे हिष्ठ होना चाहिए अंत उदात। यहाँ एक उदाहरण दे दिया वहिष्ठ शब्द किंतु वहिष्ठ रस्वी यद वहिष्ठम नादि विदे ये दोनों में क्या दिया आद्युदात है क्या होना चाहिए व्यत्यय नहीं शांत से व्यत्यय हुआ परिवत्सर परिवत्सर में वत्सरांत है वत्सरांत से क्या होगा अंत उदात हो जाएगा। अव्यय पूर्व पद प्रकृति स्वर अत्र बाध्य थे अव्यय पूर्व पद प्रकृति स्वर से तो आगे आएगा सूत्र 527 पृष्ठ में सूत्र आएगा, तो उसको बाद करके अंत उदात हो जाएगा। सप्तति में ती प्रत्यांत, ती प्रत्यांत कैसे होता है? सप्तति निपातन पंक्ति षष्ठी सप्तति अशीति नवति शतम, तो वहाँ सप्तति है, ती प्रत्यांत होने से अंत उदात हो जाएगा, सप्त अनुदात है। अशीति, अशीति में भी ती है, अशीति शब्द है लघावंते द्वयस्य बहुस्य गुरु, लघु अंत में तो सी हो जाएगा उदात। चत्वारिंशत में सी, अशीति शब्द में क्या विस्वर होगा? अशीति में कौन उदात होगा? ती अंत उदात होगा। चत्वारिंशत ये सत प्रत्यंत यह भी प्रागवत ये लघावंत से प्राप्त था, तो अंतोदात हो जाएगा समय अभ्युर्न अभ्युर्वाना प्रभृत प्रभृत्याय प्रभृत शब्द है, थ प्रत्यांत है, अंतोदात है थ। अभ्य पूर्वपद प्रकृति स्वर अत्र बाध्य थे त्या हो, एक थाथादि 579 579 पृष्ठ निकालो। पहले एक बार थाथादि सूत्र आया था 579, ये सब आगे सूत्र आएगा, पहले पहले सो दे दिया है। हाँ पहले कहाँ आया था? थाथ घंक्ता जवित्र का नाम थ अथ घंक त अच अप इत्र क, ये अंत में गतिकारक उपदात परेशान अंत उदात है। ये पहले कहाँ आया था थाथादि सूत्र होगा? ठीक है, मैं मिलेगा कहाँ आया था? ये पहले था सूत्र आया था, उस समय संख्या नहीं लिखा, ये संख्या लिख कर रखने से मिलता है, नहीं तो पहले ये सूत्र सुग आगे क्या दे दिया, कहाँ ये नव विषय दे दिया, थाथादि सूत्र ने गतार्थ में तो लगा मते हैं सांग सीटा मदनता नाम ये हाँ हो गया थाथादि सूत्र गतार्थम। हाँ देखना पहले कहीं सा काल को बताना कहीं था मिले 470 में कहाँ कहाँ थाथादि सूत्र पृष्ठ संख्या लिखा है? अच्छा अच्छा अब सुनिकर में नहीं लिखा, थाथादि सूत्र न पृष्ठ लिखा है, कितने पृष्ठ है? अच्छा अच्छा 579 क्या लिखा है पृष्ठ में? 579 पृष्ठ में थाथादि सूत्र अभी निकाले थे। हाँ हाँ 579 सूत्र Oh.